пробы нахаюсь, кровью заповиту святых. Грешны я в своих пробы нахаюсь, кровью заповиту святых. Поклады свои пробы сердечні рани і сумління докори сніми, розірви гріховності кайнани і рукою сильною веди, розірви гріховності. Дух мій освятий душу й тіло, в праведність свою мене втягни, щоб любов'ю серце пламеніло, лиш до тебе, Господи, завжди.